भर तन्हा रही, मैं तुझे मिस करती रही। तस्वीर तेरी देख कर आंखें बोलती पर दिल मान है। मेरे फोन में तेरी फोटो, मम्मी पूछे बेटा कौन है। तुमको ही मांगते हैं, खुद से भी ज्यादा तुमको ही चाहते हैं। ना वो रणबीर है, ना वो शाहिद है, ना वो कोहली नहीं जान है। मेरे फोन में तेरी फोटो, मम्मी पूछे बेटा कौन है। तस्वीर से तुम मिले हो जाने जा तकदीर से, अब भी आने लगे हैं अजीब से। देखूं मैं तुमको सदा करीब से, क्यों बेकरारी बढ़ती जा रही है। जा मेरी तुम दिन तड़पती जा रही है। ना यो यो है वो, ना वो है बादशाह, ना बीबर, ना एक आन है। मेरे फोन में तेरी फोटो, मम्मी पूछे बेटा कौन है।